1, 2, 3. Astăzi suntem în Luca, capitolul 19, de la versetul 11, citim așa. În timp ce ascultau aceste lucruri, e vorba de ucenicii Domnului Iisus, El a continuat prin a le spune o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, iar ei credeau că împărăția lui Dumnezeu urma să se arate imediat. Așadar l-a zis: un nobil a plecat într-o țară îndepărtată ca să preia un regat și apoi să se întoarcă. I-a chemat pe 10 dintre sclavii săi, le-a dat 10 mine, sau în traducerea cunosc cu 10 poli, și le-a zis: folosiți-le în negoți până când mă întorc eu. Dar cetățenii lui, e vorba de cetățenii din țara lui, îl urau și au trimis în urma lui o delegație să spună: nu vrem ca acest om să fie rege peste noi. La întoarcerea sa, după ce a preluat regatul, a spus să fie chemați sclavii aceia cărora le dăduse banii, ca să afle cât au câștigat fiecare. Primul a venit zicând: stăpâne, mina ta, sau polul tău, a mai adus încă 10 mine. Stăpânul i-a zis: bine, slav bun, pentru că ai fost credincios în lucruri mici, primește autoritate peste 10 cetăți. A venit al doilea și a zis: mina ta, stăpâne, a adus 5. Stăpânul a zis și acestuia: primește și tu autoritate peste 5 cetăți. Un altul a venit și a zis: stăpâne, iată-ți mina. Am ținut-o învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, care iei ceea ce n-ai pus și seceri ceea ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis: sclav rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ceea ce n-am pus și secer ceea ce n-am semănat. Atunci de ce n-ai pus banii la bancă pentru ca la întoarcere să strâng cu dobândă? Și l-a zis celor care stăteau acolo: luați-i mina și dați-o celor ce are 10 mine. Ei au zis: stăpâne, el are 10 mine deja. Vă spun că oricui are, îi se va da, dar de la cel care nu are, se va lua chiar și ce are. Cât despre acei dușmani mei, care n-au vrut să domnesc eu peste ei, aduceți-i aici și omorâți-i în fața mea. Aceasta este una din cele mai bogate pilde ale Domnului Iisus și ne amintim pe scurt că în decursul acestei ultime perioade am trecut prin aceste povestiri cu tâlc, pilde Domnului Iisus, prin care Iisus pur și simplu folosea, ca să-i capteze pe ascultătorii săi, acest teren al ilustrațiilor, al imaginilor. Folosea practic ilustrații dintr-un tărâm cunoscut lor pentru a-i muta apoi într-un tărâm necunoscut. Practic Iisus dorea să le transmită un mesaj spiritual necunoscut de ei, folosind însă lucruri cunoscute lor din viața lor cotidiană. Ilustrații și analogii din viața lor normală, lucruri care ei erau obișnuiți. El practic și-a ales ilustrații, spuneam, din viața lor de zi cu zi și alteori pur și simplu folosea lucruri sau istorioare legate de obiceiurile și tradițiile lor. Altădată chiar folosea povestioare, ilustrații legate de evenimente istorice din viața poporului lor. Cum de fapt se întâmplă în pilda de față? Deși poate nu să știm, pilda de față are legătură cu niște evenimente legate de istoria locuitorilor din Iudeea, unde se afla Iisus până cu ucenicii aici, în special celor din Ierihon. Pentru că pe drumul de la Ierihon spre Ierusalim se aflau ei în acest moment. Este o istorioară fascinantă pe care Iisus spune aici că le-a spus-o ucenicilor, a inventat-o. Și istorioara aceasta seamănă mult cu alta istorioară, o altă pildă. În Matei capitolul 25, la versetul 14 la 30, aveam o altă pildă bogată și ea. E vorba despre pilda talanților. Însă trebuie să înțelegi în capul locului că cele două pilde, deși seamănă, nu stau una și aceeași. Situația este diferită, locația este diferită și istorioara, prin urmare, este diferită. Puțin, dar este diferită. Având chiar o aplicație diferită în ciuda asemănării între ei. În primul rând, pilda de față a minelor. Cuvântul mină pe care citeam aici în versetul 13, unde spune, i-a chemat pe cei 10 din sclavii lui și le-a dat 10 mine. O mină este egal cu 100 de drahme. Da? Cu 100 de denari. Și astfel, înțelege că nu e sumă foarte mare, dar este o sumă semnificativă. Important este că la fiecare din acești slujitori le-a dat câte ce? Câte o mină. Da? Sau un pol, cum traduce Cornelescu. Da? Și astfel, lucrul ăsta face să fie diferit față de, dacă vă aminte, talanții, care erau sume mult mai mari prin cantitatea lor în argint, da? Și astfel, pilda de față a minilor este spusă de Domnul Iisus, spuneam, pe drumul de la Ierihon spre Ierusalim, pe când pilda talanților din Matei, capitolul 25, este spusă chiar în Ierusalim. Mai târziu, mai exact în săptămâna mare sau a Paștelor, cum mai este numită. Deci nu are rost să le confundăm pe cele două, pentru că am pierde însemnătatea și aplicabilitatea de preț a principiilor spuse prin această pildă. Elementele pildei. Istorioara aceasta începe cuvintele acestea. Un nobil, versetul 12, a plecat într-o țară îndepărtată ca să preia un regat sau o împărăție și apoi să se întoarcă. Ce însemna acest lucru? Însemna că acest nobil, apropo, cuvântul original în greacă, înseamnă un om de viță aleasă, împărătească, adică, cum se mai spune, un om cu sânge albastru. Adică un aristocrat? Da, exact. Deci, nu oricine. Spune că mergea în o altă țară, dar scopul călătoriei lui este foarte bine determinat. Spune, ca să preia un regat. Această expresie înseamnă pentru a primi autoritatea peste împărăția sa de la altcineva a cărei autoritate era mai mare ca lui. Apoi spune că trebuia să se întoarcă în țara sa pentru a o conduce. Înainte de a pleca, și revenim la elementele acestea, pentru că sunt interesante, pur și simplu, să vedem cum ucenicii au știut exact la ce se referă Iisus aici, cum de altfel toți locuitorii din zona respectivă, și care ar fi aplicabilitățile pentru noi astăzi. Înainte de a pleca, acest om spune, își cheamă slujitorii și le dă o anumită sumă de bani pentru a investi în timpul plecării sale, versetul 13. Acest lucru avea să demonstreze din partea lor ce? Respectul lor, dragostea lor față de stăpân și nu în ultimul rând, când avea să întoarcă stăpânul, avea să-i cheamă la socoteală, să-i le ceară socoteală pentru modul în care i-au pur și simplu folosit pentru profitul lui sumele dăruite fiecare dintre ei. Când acest nobil pleacă să-și primească autoritatea de la altcineva mai presus de sine pentru locuitorii țării sale, peste împărăția sa, spune că locuitorii țării lui ce fac? Protestează. Ceva la mod astăzi. Da? Nu știu că i-au dus cu autobuzele sau mai știu cu ce i-au dus, dar spune că au trimis înaintea împăratului care se ducea, acest nobil pentru a deveni împărat, o delegație care se spune la autoritatea mai mare peste el, da? Ce? Ăsta îl urâm. Așa dacă s-o spune acolo, îl urâm și nu vrem să domnească peste noi. Astfel, prin aceste lucruri, înțelegem că în pilda noastră sunt cel puțin trei categorii de oameni. Două categorii de slujitori și o altă categorie de oameni. Trei grupuri de oameni, iar la întoarcerea nobilului se văd și mai bine. Pentru că primul grup a făcut ce trebuia să facă, primul grup de slujitori, a făcut ce trebuia să facă cu, în timpul plecării stăpânilor și aceștia ce au fost? Au fost răspătiți. Da? Iar apoi mai există o altă persoană aici, deci nu se spune despre toți cei 10, se spune că unul dintre aceștia nu a făcut ce trebuia să facă în timpul plecării stăpânului său, cu suma încredințată, iar spune că ei au fost respinși din împărăția asta a nobilului care devenise împărat acum. Iar cea de-a treia categorie de oameni aici este simbolizată prin aceia care l-au urât pe stăpânul lor. Și aceștia ce au fost? Spune că au fost distruși. Spune, aduceți înaintea mea ca să fie omorâți aici. Să fie executați în fața mea. Fiecare dintre noi, trebuie să spun din capul locului, că de asta ne interesează pe noi această pildă. Fiecare dintre noi facem parte din unul din aceste grupuri. Din cele trei categorii de oameni. Suntem fie un slujitor adevărat al lui Dumnezeu, care este un slujitor ascultător, care face ce a spus stăpânul, fie suntem un slujitor fals, o să vedem de ce și care sunt caracteristicile acestuia, fie suntem dușmani al lui Dumnezeu. Nu există alte posibilități. Spuneam că această istorioară, prin elemente ei, și asta poate să fie fascinantă, prin elementele ei, spunea că era familiară, cunoscută ucenicilor și evreilor din acea vreme. Nobilul, am spune noi, era cea normal pe vremea respectivă. Existau nobili pe vremea respectivă, dar bogați. Și am întâlnit și în alte pilde ideea aceasta, da? Inclusiv ideea de stăpân, de avut, da? Aristocrat, care avea slujitori. Și la fel și slujitorii. Mai este însă un lucru care face această istorioară să fie în mod specific cunoscută. Era cunoscută în mod specific de oameni din vremea respectivă. Ce este descris în această pildă, mobilul acestei istorioare, se întâmplase exact în istoria țărilor. Mai bine zis, zonei țării Israelului. E vorba despre Iudeea. Pe vremea respectivă, Roma conducea toată lumea. Inclusiv peste țara lor. Marele Imperiu Roman se întindea până peste țara Israelului și până în Orientul îndepărtat. Asta însemna că Israelul era sub ocupație romană. Deci era sub ocupația, sub conducerea cezarului, e vorba despre cezar Augustus, pe vremea respectivă, și armatei sale. Era obligat să plătească taxe și impozite impuse și mai ales să găzduiască armatele acestui conducător, acestui imperiu, de fapt, pentru asigurarea zonei. Pentru că, vedeți, un lucru pe care bine îl făceau romanii era că o dată ce venea și stăpânea, asigura siguranța zonelor respective. Cezarul era împăratul peste toate, însă el avea o tactică foarte înțeleaptă. Era mai înțelept decât mulți conducători astăzi. El permitea altor conducători sau împărați să aibă controlul peste diferite zone, peste diferite țări peste care dominau, putea să domine ei, ținând cultura și obiceiurile locurilor respective. Deci aceștia erau subconducători Romei. Fiecare dintre aceștia trebuia însă să-și primească autoritatea delegată de la Roma. Astfel fiecare conducător, fiecare împărat peste zonele lor, peste țărișoarele lor, trebuiau să meargă la un moment dat la Roma pentru a-și primi delegarea să fie împărat conducător peste zona respectivă. Conducătorii peste Israel erau din familia Idumeilor sau familia lui Irod, familia Irozilor, din Edom se trăgeau, că se mai numesc și edomiți, și au condus peste zona asta, începând de la Irod cel Mare, care și-a primit conducerea de la Marc Antoniu, când au venit și au cucerit Egiptul, până în anul 4 înainte de Hristos. Iar după moartea sa, el a lăsat prin testament ca cei trei fii ai săi, practic, să conducă zona Israelului. Da? Fiul care a condus peste Iudeea, că ne apropiem de contextul nostru aici, unde se afla și Ierihonul și Ierusalimul, da? Partea de sud a Israelului, era Irod Arhelau, care a condus timp de 10 ani, construindu-și chiar și un palat în Ierihon. Era foarte cunoscut, pentru că nu suporta să nu fie cunoscut. Și primul lucru pe care l-a făcut atunci când a primit domnia și a început domnia, care credeți că a fost? A măcelărit 3.000 de evrei. Pentru că se pare că era un domnitor care nu-i păsa să fie prea plăcut oamenilor. Își impunea domnia prin teroare. Astfel, el a devenit foarte neplăcut evreilor și atunci când Arhelau a mers la Roma ca să-și primească, să fie delegat ca împărat peste zona lui, evreii au trimis o delegație înaintea lui să ceară cezarului să nu-l accepte ca împărat peste ei. Bineînțeles că cezarul, fiind un politician, iscusit, a încercat să îi împace și pe unii și pe alții și l-a trimis pe Arhelam înapoi, cerându-i să-și exercite domnia, l-a lăsat să domnească, însă nu i-a dat titlul de împărat. Ne-a dorit prea mult, cum spuneam, vreo 10 ani, dar spunându-i că trebuie să-și câștige titlul de împărat prin a câștiga bunăvoința poporului. Bineînțeles că n-a făcut acest lucru. Lucrul acesta nu s-a întâmplat niciodată și el a condus un timp limitat peste Iudeea, întorcându-se, și ce credeți că a făcut atunci când s-a întors? Cerându-le socoteală a celor care erau dușmani pentru purtarea și faptele lor față de ei. Față de el. Vă dați seama că nu s-a sfârșit prea bine pentru aceștia. Deci nu ne este greu să înțelegem acum contextul acestei pilde. Un nobil se duce să-și primească autoritatea sa de la autoritatea mai mare, peste țărișoara sa. Și el, înainte de a pleca, își înzăcinează slujitorii săi cu diferite sume să le pună în negoț, să-i facă afacerile, da? Și când se va întoarce, pur și simplu, ei aveau să dea socoteală pentru slujirea lor. Inclusiv aceia care l-urau. Deci, scopul acestei pilde poate, asta e cea mai importantă întrebare care are cu orice pildă. Care a fost scopul? Dacă vă uitați în versetul 11, spune, în timp ce ascultau aceste lucruri, cine? Ucenicii. Ei doar ce puseseră la Zacheu, un vameș pe care Iisus a hotărât să intre în casa lui și l-a mântuit. Spune, Iisus spusește versetul, contextul mai înainte, în versetul 10, spune că și fiul omului, ce a venit să caute? Spune, a venit să caute și să mântuiască, să salveze ce era pierdut. Sunt două întrebări aici. Ce ascultau ucenicii? Ce ascultau ucenicii? Au ascultat că și fiul omului a venit să caute și să mântuiască, să salveze ce era pierdut. Întrebarea următoare, știți care este? Ce înțelegeau ei? Și la fel este și astăzi. Ce auzim noi? Dar întrebarea este apoi, ce înțelegem noi? Păi e bine, ei nu prea înțelegeau un mare lucru. Ei înțelegeau de fapt un singur lucru. Uitați-vă în versetul 11, în partea a doua, spune, pentru că erau aproape de Ierusalim și ei credeau ce? Îi se urcase democrația la cap. Iar ei credeau că împărăția lui Dumnezeu urma să se arate imediat. Deci, care e problema aici? Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu urma să se arate imediat. Adică Iisus este Mesia, cel mult așteptat, și avea să scuture în sfârșit jugul roman și să-și instaureze domnia și împărăția sa pe pământ. Asta este la bază, asta e la baza escatologiei evrești. Îl așteptăm pe Mesia care vine să ne scape de toți dușmanii noștri și va domni peste întreg pământul și noi împreună cu el. Nu sună bine? Ziceți că nu este visul oricărui popor să vină cineva care să fie mai tare decât toți, să scutură pe toți de pe capul lor și apoi să domnească peste toți. Însă Iisus le arată și le explică prin această pildă că mai înainte ca el să fie împăratul, apropo, ei erau corecți apropo în escatologia lor. Știau foarte bine. Vine Mesia, el va scutura jugul dușmanilor, adică să moară dușmanii noștri, toți. Deci, și avea să conducă peste întreg pământul și toți împărații se vor închina. Ei știau bine lucrurile astea. Sunt adevărate. Numai că nu le aveau cu momentul. Și așa există problema noastră. Știm multe lucruri despre Dumnezeu și știm bine că le va face, dar nu le avem cu momentul, nu știm când. Și asta se numește voia specifică a lui Dumnezeu. Știm voia lui Dumnezeu. Dar când vine vorba de voia specifică, când, Doamne? Acum sau mai încolo? Da? Și așa erau și ucenicii aici. El le explică că mai înainte ca el să fie împăratul, care va domni peste întreg pământul, el trebuia să fie mântuitorul. Pentru că el prima dată a venit să, prin lucrarea crucii sale, a morții sale pe cruce și a învierii, să aducă mântuirea pentru orice om. Posibilitatea mântuirii mai exact pentru orice om care recunoștea păcatul și credea în jertfa lui. Ce înseamnă în mod practic asta? Păi, hai să vedem ce nu înseamnă. Iisus n-a venit ca să dobore Roma și Imperiul Roman și să instaureze împărăția sa pe pământ. Când a venit prima dată, nu a venit pentru asta. Când a venit prima dată, Iisus n-a venit să facă pământul un loc mai bun de locuit. N-a venit prima dată să îndrepte orice nedreptate de pe pământul ăsta, da? Nedreptate socială sau să îndrepte orice nedreptate civică. E plină lumea de așa ceva. Toată lumea are ceva cu altcineva, da? Iisus n-a venit prima dată să ridice moralitatea în Israel și în întreaga lume. Nu a venit nici să ridice economia țării și a lumii întregi. Nu a venit să oprească orice abuz și să oprească orice război. Iisus nu a venit să rezolve sărăcia de pe pământ. Iisus, prima dată când a venit, n-a venit să facă niciuna din aceste lucruri. În ciuda, îmi pare rău să stric planurile multor credincioși, care așa se numesc ei creștini, emergenți ai vremurilor noastre, care le-ar plăcea și le place să spună că asta, pentru asta a venit Iisus. Dar nu, Iisus n-a venit pentru acest lucru. Iisus, dacă ar veni pentru aceste lucruri, vreau să spunem și să observăm că misiunea sa ar fi fost un mare eșec. A fost un mare eșec dacă ar veni pentru lucrurile astea. Pentru că uitați-vă lumea în care trăim. Dezastru a fost după el. Și pentru poporul evreu și pentru toate popoarele celelalte. Nu. El însă a venit ca să aducă mântuirea lumii. Mântuire pentru oricine își mărturisește păcatele și oricine recunoaște și că Iisus este Mesia, cel mort și înviat. Adică asta este Evanghelia. Pocăință plus credință egal mântuire. Plus nimic altceva. Pocăință, recunoașterea, acea pocăință sănătoasă. Recunoașterea păcatului, când, așa cum îmi spune Dumnezeu în cuvântul său că e păcat, da? Regretul, mărturisirea și întoarcerea la păcat și apoi credința în fiecare zi. De atunci și pentru restul zilelor, asta este aduce o mântuire veritabilă. Pentru asta a venit Iisus. Și asta, apropo, nu asta este imaginea pe care am observat-o în o grămadă de pilde? Oaia pierdută. Ce ne e clar, nu ne e clar ce are nevoie oaia pierdută? Moneda pierdută, da? Fiul pierdut sau, mă rog, fiii pierduți, da? Săracul Lazar, cel iubit de Dumnezeu și ajuns în sânul lui Avram, dar și bogatul sărac pierdut. Pierdut în iad, însă, băiatul. Adică, bogat sărac. Data viitoare, când Iisus va veni însă, El va face toate lucrurile menționate mai sus, menționate mai înainte, da? El se va întoarce și va repara totul pe acest pământ. Mai exact, va renova totul. Și aviz celor de la mediu, deci atunci mediul se va rezolva complet. Va fi refăcut așa cum a fost proiectul original. Totul se va transforma într-un paradis, unde Hristos va conduce peste întreg pământul împreună cu Sfinții Săi. Biblia spune multe. Da? Spune că noi vom judeca pe îngeri. Și apostolii vor judeca și vor domni peste cei 12 seminții ale poporului Israel. Însă data viitoare lucrul ăsta, da? Apocalipsa 19:6 spune Aleluia, pentru că Domnul Dumnezeu nostru cel atotputernic împărățește. Atunci la venirea Lui. Puțin mai jos în versetul 16 din Apocalipsa 19 spune pe haina și pe coapsa Lui, iată că este scris un nume. Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Cu alte cuvinte, când va veni El, va fi cel mai tare. Totul se va închina Lui. Filipeni, capitolul 2, versetul 9 spune, de aceea Dumnezeu l-a înălțat pe Iisus Hristos, spune, nespus de mult și a dorit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că ce? Că Iisus Hristos este Domnul și nimeni nu poate să facă lucrul ăsta, deja a început lucrul ăsta să fie declarat, decât prin Duhul Sfânt. Însă, până a fi total peste pământul mai este. Și asta înțelegem încă o dată, că ucenicii săi erau setați în mintea lor și în inima lor faptul că Iisus venise pentru ce? Să-și așeze împărăția. În fapte 1:6, acum două duminici în urmă de sărbătoarea Rusalilor, cum unim noi, da? A pocăit Duhului Sfânt. Ce am văzut acolo în fapte 1:6? Deci murise, acum înviase și întrebarea lor cheie care era? Doamne, zâne, acum îți vei instaura împărăția? Deci erau tot la sătul de sărbători. Băi, e fascinant, este interesant, fascinant, dar în același timp este înfricoșător. Cum putem să ne înșelăm cu privire la ceea ce face Dumnezeu? Putem fi cu ochii pe El și să avem păreri greșite cu privire la scopul Lui. Se întâmplă și astăzi. Sunt grămadă de oameni care vin la biserică, stau cu ochii pe El, cu urechile pe El, ascultă, dar viața lor de după aceea, de luni până sâmbătă, cum spunem noi, arată că pur și simplu sunt paraleli cu planul lui Dumnezeu. Nu vorbesc despre Iisus, tot timpul și mai totul este pentru ei, pentru niște amărâți de bani, cum spunem noi, că de, trebuie să trăim și noi, da? Cu alte cuvinte, Doamne, acum ați așez împărăția, că noi ne-am săturat de suferință. Ca și interpretarea pildei, sunt câteva lucruri clare aceste pilde cu referință la lucruri existente care ne-a făcut și pe noi. În primul rând, împărăția lui Dumnezeu nu avea să fie restaurată atunci, imediat, pentru că spunea în pildă ce? Că nobilul a plecat pentru o vreme să-și ia împărăția. E bine, Iisus acum este plecat. Este de la dreapta lui Dumnezeu, da? Dacă ne uităm în Fapte, capitolul 2, versetele 36, e altfel mesajul după pucurea Duhului Sfânt. Am început să înțeleagă profețiile. Da? Efeseni, capitolul 1, 1 Petru, capitolul 3, versetul 22. Și chiar și în Daniel, capitolul 7, spune acest lucru și împărăția lui va fi fără de sfârșit. Peste întreg pământul. Da? În al doilea lucru, respingerea domniei Domnului, acestui nobil, a existat și există mulți care nu doresc autoritatea lui Dumnezeu. Și astăzi. Și a fost profețită. De exemplu, în Psalmul 110, prin două versete, spune: Domnul i-a zis stăpânului meu, șez la dreapta mea, până voi face din dușmanii tăi așternutul la picioarele tale. Domnul va întinde toiagul puterii din Sion, stăpânește în mijlocul dușmanilor tăi. E o imagine extraordinară profetică acolo, dacă mă uităm la fiecare din expresiile respective, vedem cum, de fapt, deși Domnul este plecat, el și acum domnește, dar în mijlocul dușmanilor săi care sunt peste tot. Și cred că a lor este împărăția și nimeni nu-i va muta de aici. Dar ce surpriză vor avea. Domnia însă lui Hristos pe pământ n-a început încă. Un alt lucru, rolul ucenicilor, rolul slujitorilor, în timp ce Domnul, stăpânul este plecat, rolul lor care este? Trebuie să fie productivi. Spune, la fiecare cât o anumită sumă, da? Și ce spune? Spune acolo în versetul 13, folosiți-le în negoți până mă întorc eu. Până mă întorc eu. Și ucenicii trebuie să fie credincioși cu valoarea încredințată. Și revenim imediat la acest lucru. Un al patrulea lucru, judecata, sau evaluarea, vine pentru fiecare, în funcție de slujirea fiecăruia. În primul rând, vine ziua evaluării a judecății credincioșilor, slujitorilor credincioși, dar vine ziua judecății și a slujitorilor necredincioși. Ba vine ziua și a dușmanilor, pentru că și ei vor fi judecați. Evaluarea fiecăruia va fi potrivit situației fiecăruia. Deci judecata vine. Este cel al patrulea lucru. Și mai e un lucru. Pedepsirea celor nesupuși a dușmanilor este absolut categorică. Nimeni din cel care astăzi nu vrea sub domnia lui Hristos nu va rămâne indiferent. Foarte mulți au impresia că, bă, dacă nu vreau pe Iisus, care e problema? Nu vreau și gata, de nou cu El. Eu n-am nimic cu El, eu n-am nimic cu mine. Nu există neutralitate față de Dumnezeu. Nu există așa ceva. 2 Tesaloniceni, în capitolul 1, versetele 7 la 9, spune așa: Domnul i-a zis stăpânului meu, șez la dreapta mea până voi face din dușmanii tăi așternut al picioarelor tale. Păi imaginați-vă această profeție, spuneam mai înainte, citată și în Psalmul 110, spune acolo, El va judeca pe toți, spune, potrivit cu neascultarea lor. Acum, să ne întoarcem la slujire, pentru că asta ne interesează în mod direct pe noi. Sunt trei feluri de oameni în pilda aceasta. Două feluri de slujitori și dușmani. Slujitorul adevărat al lui Dumnezeu, dacă vă uitați împreună cu mine în text, o să spune de la versetul 16 la 19, sunt acest slujitor în cele două exemple. Unul cu cele 10 dragme, care a adus 10 dragme din 10 mine din mina lor și unul care a adus 5. La fiecare observăm un lucru. Smerenia, în primul rând. Și spune așa: iată, stăpâne, ce spune? Mina ta, iată ce a adus. Da? Mina ta a mai adus încă 10 mine. Mina ta. Ce ai mai dat tu? Vezi, când suntem pe bune cu adevărat cu Dumnezeu, înțelegem că de unde vin lucrurile. Asta este exercițiul dărniciei noastre față de Dumnezeu. A zeciuielii și a dărniciei pentru lucrarea Dumnezeu. Recunoaștem că de la El vin toate lucrurile. Că foarte mulți își pun problema, dar de ce trebuie să dau atâta? Dar tu te imaginezi cât ar trebui să dau eu decât produc eu? Și întrebarea este, dar cât e prost să fii? Să nu înțelegi că tot ce ai tu Și tot ce ești tu mai înainte, ești datorită stăpânului. Pentru că El te-a făcut. Și de la tine, de la El vine tot ca, toate lucrurile pe care le ai tu, toate capacitățile, inclusiv viața, așa, per total, cu privire la lucrurile pe care noi reușim să le facem. Smerenia. Slujitorul lui Dumnezeu, adevărat, este un slujitor smerit. Mina ta. Și apoi spune, e productiv. Adică nu doar vorbă. Iată mina ta, am mai adus încă 10 mine. Iată mina ta, am mai adus încă 5 mine. Și ce se întâmplă cu slujitorul care este smerit și productiv? Este răsplătit. Primește stăpânirea peste 10 cetăți. Primește stăpânirea peste 5 cetăți. Ce înseamnă asta? Peste imaginea împărăției de 1000 de ani. Pentru slujirea noastră de astăzi, frații mei, noi vom primi slujire în împărăția de 1000 de ani. Despre asta este vorba. Vom fi responsabili pentru cetăți, pentru zone. Da sau nu? Păi cândva, că după aia în sarea eternă nu mai există ceva de genul ăsta. E altceva. Oricum, habar n-avem cum va fi. Va fi tare de tot, vă spun eu. Dar împărăția de 1000 de ani, slujirea noastră de acum, ați văzut cum se manifestă aici, spune... Bine, slab, bun, pentru că ai fost credincios în lucruri mici. E lucruri mici ce facem noi acum. Ni se par mici. Să speli o toaletă în numele Domnului, da? Că cineva trebuie să o facă, da? Să dai cu aspiratorul. Să vii la lucrarea copiii și așa mai departe. Cine a fost în credința fiică între noi, să aducem un rod cu el. Dar lucruri mici, spune, primește autoritate peste 10 cetăți. Peste 5 cetăți. Slujitorul fals al lui Dumnezeu, de la versetul 20 la 24. În primul rând, slujitorul fals al lui Dumnezeu este indiferent. Iată-ți mina. S-a terminat cu smerenia și cu... E tupeu aici. Iată-ți mina. Știți? Uneori, păcatul este să nu faci nimic. Mintea noastră nu scrie așa. Știți? E poezia aia care îmi place mie foarte mult. E ca o pildă în sine. Omul care spune, se uită în stânga, se uită în dreapta, vede că nu se merită să slujești, vede că nu se merită să iubești, vede că nu se merită să investești, vede că nu se merită, și spune, eu mi-am ținut viața mea și la sfârșit, Doamne, iată viața mea. Și la care Dumnezeu, care viață? Care viață? De genul ăsta este? Indiferent. Iată-ți mina. Este neascultător slujitorul fals. Am ținut-o învelită într-un ștegar. Nu știu dacă până astăzi știați că a fi neascultător înseamnă să află în cuvintele ăștia. Am ținut-o învelită. Am ținut darul pe care mi-a dat Dumnezeu învelit într-un ștergar. Ce înseamnă neascultare aici? Știa ce i s-a spus, da? Puneți-i în negoț. Le-a spus sau nu le-a spus? Pe când stăpânul spune, fă asta, oricare alt plan este greșit. Neascultare. După aia mai este și mincinos. Ca să vedeți cum se leagă indiferența soră cu neascultarea și suror cu mincinosul. M-am temut de tine, versetul 22. Știam că ești un om aspru, că semeni de unde n-ai secerat și că ei de unde n-ai dat. Mă, frații mei, ăștia-s minciuni guvernate. Păi cum ți-am dat când ți-am dat? Și cum spune sunt un om aspru? De unde știi tu treaba asta? Niciun element din pilda respectivă nu arată că era un om aspru. Nici măcar tonul la ei nu l-a ridicat. Da? Mai e și acuzator. Ca să vedeți că minciuna are alte surori. Da? Acuzarea spune, fiindcă ești un om aspru, ce ei de unde n-a pus și ce n-a semănat. Toți îl spunea, nimic nu poate suci sufletul unui om mai rău decât o părere proastă despre Dumnezeu. Deci când ai o părere proastă și greșită despre Dumnezeu, sufletul e tare tortocheat. Tare prostit. Tare schimonosit. Nu putem crește mai mult decât conceptul nostru despre Dumnezeu. Și să ne întrebăm, astăzi, ce părere avem despre Dumnezeu? Vedeți, dacă vă auzi aminte când vorbeam despre Iosif, nu o să uit niciodată cuvintele acestea mi-au rămas... Mă să minte. Un Dumnezeu mare înseamnă că păcatul meu e mare. Când ai un Dumnezeu mare, păcatul e mare. Când ai un Dumnezeu mic, așa de cutiuță, scos duminica din cutiuță, se de praf și îl scoți acolo și păcatul e mic, pe măsură. Lasă că nu e așa de rău. Nu, nu, nu. Deci, nu putem crește mai mult decât părerea noastră, conceptul nostru despre Dumnezeu. Nu putem crește mai mult. Și care e rezultatul acestui slujitor fals? El a fost indiferent, neascultător, mincinos și acuzator. A fost nerăspătit. Spune versetul 22, slujitor rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știți că Domnul Iisus spune la un moment dat, fiecare dintre noi vom fi judecați după fiecare cuvânt pe care îl scoatem. În Efeseni, capitolul 5, spune acel lucru, să aveți grijă cum vorbiți, spune. Să nu vă iese orice cuvânt din gură, să nu vă iese cuvinte rele din gură. Binecuvântați, nu blestem, așa mai parte. În versetul 24 spune, luați mina și dați-o celor ce are 10 mine. Și apoi vine avertizarea asta din versetul 24 mai departe, spune, vă spun că oricui are, îi se va da, dar cel care nu are, îi se va lua chiar și ce are. Ce înseamnă asta? Este un principiu spus din prima pildă pe care am studiat-o, pilda semănătorului. Este un lucru periculos să te joci cu ceea ce Dumnezeu ți încredințează. Cum spune și în Evrei, grozav lucru este să pici în mâna Dumnezeului celui viu. Este extrem de periculos să-ți bagi joc de ceea ce Dumnezeu ți încredințează. Fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a încredințat câte o mină. Și dacă la toți le-a dat la fel, este clar că este vorba de ceva pe care toți avem. Fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat Evanghelia, prin care suntem mântuiți și pe care trebuie să o punem în negoț, în oricare ar fi darurile celelalte pe care le avem noi. Toți am fost dăruiți. Dar toți dintre noi va veni ziua evaluării și vom fi judecați. Și Dumnezeu vrea să ne răsplătească. Întrebarea este, vis-a-vis de slujire, ce fel de slujitor suntem? Slujitorul acesta, ambii, de fapt, toți știau stăpânul. Cunoșteau, da? Fiecare dintre noi știm, se presupune că știm despre Dumnezeu. Câți ani sunt de când ne-am întors la Dumnezeu? Știm cine este El, cum este El, ce vrea El, da? Nu putem să mai spunem. Dacă vii la chiar pe cea acolo, e aproape o blasfemie să spui, nu știu. N-ai cum. Că predicăm și învățăm Scriptura în multe feluri. Vă spun că oricui are, îi se va da, dar cel care nu are, îi se va lua și ce are. Pentru că înseamnă în felul următor, dacă îmi bat joc de ceea ce Dumnezeu mi-a dat, nu m-am nimic. Și ba chiar și ce am, mi se va lua la judecată. Oare, întrebarea este, oare cum va fi să fim împărăția lui Dumnezeu, dar fără răsplată? Unii chiar se joacă cu ideea că, bă, să se închidă poarta după mine. Să se ghie pe mine, să fiu acolo. Că... Oare? Oare cum va fi însă să fim astfel de slujitori? Ca să nu mai vorbim că a treia categorie aici de oameni, dușmanii Dumnezeu, spune, vor fi pedepsiți cu moartea. Este sfârșitul tuturor oamenilor care refuză pe împăratul împăraților și pe Domnul Domnilor. Ca și aplicații, vezi, aceasta este cea de 36-a pildă pe care am făcut-o. Sunt 36. Poate asta e ultima. Dar am învățat așa de multe lucruri. Am primit așa de multe lucruri prin aceste învățături. De la început ni se spunea cine are urechi, păi să audă și să facă. În prima pildă, în pilda studiată despre semănătorul acela, despre creștere, spuneam că trebuie să avem minim nobile, sincere și bune. Pentru ce? Că să ducem roadă. Învățam în pilda bobului care trebuie să moară că trebuie să renunțăm la noi, că nu merge dacă nu facem lucrul ăsta. Nu putem să urmăm pe Hristos. Învățam în pildele escatologice de acolo din Matei 23-24 și mai departe vis-a-vis de 25 spunem că dacă suntem al lui Hristos trebuie să iubim venirea Lui, să o așteptăm cum? Fiind înțelepți? Fiind credincioși cu ce ni s-a credințat? Da? Mai învățam noi prin alte pilde că trebuie să fim recunoscători. Recunoscători pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Persistență în rugăciune. Să știm și cum să ne rugăm. Toate aceste lucruri legate de rugăciune. Vă aduceți aminte de pilda ultimului loc? Învățam că trebuie să fim conștienți de nevoia de pocăință. Credinciosul care l-ascultă pe Hristos, care este ascultător, el înțelege nevoia lui de pocăință și de smerenie. Se vede în viața lui. Și nu în ultimul rând, cei care urmează pe Iisus n-au prejudecat față de oameni. Înțeleg valoarea sufletului uman și își împlinesc chemarea de a răspândi Evanghelia la orice făptură, având atitudine corectă în slujire. Care e aia? De rob netrebnici, învățam de la trecută. Da? Toate aceste pilde ne-au învățat o grămadă de lucruri. Așa că putem să concluzionăm că nu se merită să ne punem viața într-un ștergar. Nu se merită să ne punem viața. Să știți că ne va da cu minus pe toate părțile. Ori de câte ori nu vom înțelege că viața n-a fost zuită ca să o punem în negoț pentru Dumnezeu. Avem daruri pentru fiecare din lucrurile pe care le avem. Pentru fiecare din oportunități. Nu numai talentele, darurile spirituale, dar și oportunitățile pe care Dumnezeu ne-a dat oriunde suntem noi. Vom da socoteală într-o zi. Este mai bine să fim credincioși decât necredincioși. Vă zic eu. Pentru că vom da socoteală într-o zi. Dar știți care este ziua care îmi face diferența? Astăzi. Astăzi nu e prea târziu să ne întoarcem cu pocăința la Dumnezeu. Mâine, sigur, e prea târziu. De ce? Păi mâine nu e al nostru. Mâine este al diavolului și este posibil ca mâine să nu mai existăm. De obicei, cine zice mâine, avem noi tot felul de glume, de luni, știți, cum e? Că mâine timpul de decizii, nu ajung să ia nicio decizie. Nu ajung la nicio schimbare. Pentru că nimeni nu mai face mâine nimic. Mâine nu e asta nostru. Astăzi este al nostru. Așa că întrebarea este, în lumina acestor adevăruri, ce vom face astăzi? E mai bine să fim credincioși decât necredincioși. Hai să rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru șansa care și data aceasta ne dai. Mulțumim pentru că este har să putem să auzim cuvântul tău, este har, e harul tău să putem să ne pocăim, să ne întoarcem cu pocăința la tine, este harul tău că putem să avem lumina ta peste viețile noastre, să vedem cum suntem, cum ne vezi. Te rugăm să ne ajut să te lăsăm pe tine în viața noastră ca Domn și Mântuitor. Mântuitor și Domn, Doamne. Ca în ziua aceea când vom sta înaintea ta să nu regătăm. Avem nevoie ca să zidești în noi o inimă curată. Asemenea, David, Doamne, înțelegem nevoia noastră după tine. De aceea ne pocăim. De aceea rugăm să ne ajuți. Să ajuți necredinței noastre și să ne ajuți să ne pocăim. Să-ți cerem ție, Doamne, ca să intervim viețile noastre. Aduci trezire, putere de a face voia ta. Și încă o dată îți mulțumim pentru șansa pe care ne dai, Doamne. Rugăm să ne ajut să beneficiem de ea. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin.